Gradim dom, tihi dom, to je mali dom veselja. U njemu ti bićeš nježni cvet mojih želja. U tvoju kosu stavit ću cvet svako večer. Jer mi zajedno gradimo dom naše sreće. U tvoju kosu stavit ću cvet svako večer. Jer mi zajedno gradimo dom naše sreće. Bićeš moj tihi san kada zatvorim oči. I kada cvet naših želja svih u snu se javi. U tvoju kosu stavit ću cvet svako večer. Jer mi zajedno gradimo dom naše sreće. U tvoju kosu stavit ću cvet svako večer. Jer mi zajedno gradimo dom naše sreće.